ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ऐं जेकॾहिं तहक़ीक़ असां नाज़िल फ़रमायूं हा उन्हनि जा मलाइक ऐं मुअल माण्हू उन्हनि सां ॻाल्हाइनि हा ऐं असीं गॾु करियूं हा उन्हनि जे रूबरू हर शइ त बि इहे ईमान न आणनि हा मगर जंहिंखे अलाह चाहे हा ऐं पर अक्सर उन्हनि जा जहालत कनि था يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ऐं अहिड़ी तरह पैदा कया असां हर हिकु पैगंबर लाइ दुश्मन शैतान इंसाननि मां ऐं जिन्हनि मां विसविसो विझनि था हिकु ॿिए खे सिंगारियल ॻाल्हि तकबुर करण सां ऐं जेकॾहिं तव्हांजो रब चाहे त ईअं न कनि हा पोइ उन्हनि खे छॾे ॾियो ऐं जेकी कुझु मरनि था ऐं भले त उन तरफ़ झुकनि उन्हनि माण्हुनि जूं दिलियूं जेके आख़िरत ते ईमान नथा आणीनि ऐं भले त पाण खे ख़ुशि कनि ऐं भले त ठाहिनि कूड़नि खे जेकी कूड़ ठाहींदड़ आहिनि أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين چا پوءِ الله تعالى کان سواءِ آئون فيصلي ڪندڙ کي طلب ڪريان ۽ الله تعالى هو آهي جي نازل فرمايو توهان ڏانهن قرآن مجيد تفصيل سان ऐं उहे माण्हू जिन खे असां तौरात ऐं इंजील ॾिनो आहे उहे ॼाणनि था त बेशक क़ुरान मजीद अल्लाह जे तरफ़ां हक़ सां नाज़िल कयल आहे पोइ तूं हे ॿुधंदड़ हर शक कंदड़नि मां न थी وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ऐं रसूल अरबी जे रब जा अहकाम सचाई ऐं इंसाफ़ सां पूरा थिया अलाह जे हुकमनि ऐं वाइदनि खे को मटाईंदड़ कोन्हे ऐं अलाह ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ऐं जेकॾहिं हे ॿुधंदड़ तूं ताबेदारी कंदे काफ़िरनि जी त उहे तोखे अलाह जी वाट खां गुमराह कंदा इहे नथा ताबेदारी कनि मगर गुमान जी ऐं नाहिनि इहे काफ़िर مگر اندازو کن تھا ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين بيشڪ رسول عربي جو رب هو وڌيڪ ڄاندڙ آهي ان کي جيڪو سند وات کان گمراه ٿي ٿو ۽ هو وڌيڪ ڄاندڙ آهي هدايت وارن کي فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين پوءِ توهان انهي جانور مان کائو جنهنجي ڪوهڻ وقت ان تي اللہ جو نالو ورتو ويو جيڪڏهن توهان اللہ جي آيتن کي منيندڙ آهيو وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين ऐं तव्हांखे छा थो थिए जो नथा खाओ उन मां जंहिंजे कोन वक़्तु उन ते अल्लाह जो नालो वरितो वियो ऐं तहक़ीक़ बयानु कया अल्लाह तव्हां लाइ उहे जानवर जेके तव्हां ते हराम कयई मगर जॾहिं तव्हां मजबूर कया वञो ऐं बेशक घणा माण्हू पंहिंजनि सदुनि सां बग़ैर मालूमात जे गुमराह थियनि था बेशक रसूल अरबी जो रब उहो वधीक ॼाणंदड़ आहे حد کان وڌندڙن کي وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون اي توهان اي مؤمنو ظاهري ۽ باطني گناه ڇڏي ڏيو بيشڪ جيڪي ماڻهو گناه ڪن ٿا اهي جلدي جزا ڏنا ويندا سندن بدعمالی سبب آن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون اي تمام نکھاو ان جانور کے جن جے کون وقت غیر اللہ جو نالو ورتو ویو ऐं बेशक इहो गुनाह आहे ऐं बेशक शैतान पंहिंजनि साथियुनि खे विसा विझनि था उन ई लाइ त तव्हां सां इख़्तिलाफ़ कनि ऐं जेकॾहिं तव्हां हे ॿुधंदड़ उन्हनि जी ताबेदारी कई बिल फर्ज़ त बेशक तव्हां मुशरिक आहियो أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون چا جيڪو ماڻهو كفر تي هو پو اسان ان کي هدايت ڏني ۽ اسان ان لاءِ روشني پيدا ڪئي جنهن سان اهو ٻين ماڻهن ۾ هلي ٿو چا اهو ان ماڻهو جهڙو آهي جيڪو اونداهين ۾ آهي ऐं उन खां निकिरी बि नथो सघे अहिड़ी तरह काफ़रनि लाइ संदन बदअमाली सिंगारी वई وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ऐं अहिड़ी तरह पैदा कया असां हर ॻोठ में वॾा माण्हू जेके गुनाह कंदड़ आहिनि उन ई ॻोठ में इन ई लाइ त उहे ॻोठ में भले फिरेब कनि ऐं नथा फिरेब कनि मगर पंहिंजनि नफ़्सनि सां ऐं उहे नथा सम्झनि وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ۽ جنهن وقت انن وٽ كا نشاني اچي ٿي چون ٿا اسين هرگز ايمان نه آڻيندا ٿي ايس تائين جو اسان کي اها شيء نه ملي جيڪا الله جي رسولن کي ڏني وئي آهي الله वधीक ॼाणंदड़ आहे उन ई खे जेको नबूअती सलाहियत रखे थो जल्दी पहुचंदी ज़िलत मुजरिमनि खे अल्लाह जे तरफ़ां ऐं सख़्तु अज़ाब उन सबां जो फिरेब कंदा हुआ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون پوءِ جي ماڻھو کي الله هدايت ڏيڻ چاهي ٿو انهي جي سينه کي اسلام لاءِ اشادو فرمائي ٿو ۽ جي ماڻھو کي گمراه ڪرڻ چاهي ٿو انهي جي سينه کي تنگ ۽ گھٽيل ڪري ٿو گويا هو زبردستي آسمان تي چڙهي رهيو آهي اهڙي طرح الله تعالى عذاب مقرر فرمائي ٿو انن ماڻھن تي جيڪي ايمان نٿا آڻين وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون ۽ هي رستو رسول عربي جي رب جو سڌو آهي تحقيق اسان پنهنجي آيتن کي کولي کولي بيان ڪيو آهي انهي قوم لاءِ جيڪي نصيحت قبول ڪن ٿا لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون انن لاءِ بشت آهي سندن رب وٽ ۽ رب تعالى سندن دوست آهي انهي سبب جو اهي نيڪوڪار هئا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۽ قیامت ۾ اللہ उन्हनि सभिनी खे गॾु कंदो। अलाह फरमाईंदो, हे जिन्हनि जी जमायत, तहक़ीक़ तव्हां घणनि इंसाननि खे घेरे में आंदो ऐं चवंदा, संगती जिन्हनि जा इंसाननि मां, हे असांजा रब, असां हिक ॿिए खां फ़ाइदो वरितो यानी गुनाहनि में, ऐं असांखे पोतो मुक़ररु वक़्तु यानी मौत ॾियो जेको तो असां लाइ मुक़ररु फरमायो। अलाह फरमाईंदो, दोज़ख तव्हांजे रहण जी जाइ आहे, हमेशह उन ई में रहंदा मगर जेको अल्लाह चाहे, बेशक रसूल अरबी जो रब हिकमत वारो ॼाणदड़ आहे। وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ऐं अहिड़ी तरह असीं किन ज़ालिमनि खे किन ज़ालिमनि जो दोस्त बनायूं था इन ई सबब जो गुनाह कनि था। يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين اے جماعت جنن ۽ انسانن جي چا نه آيا توهان پيغمبر تمام جن بيان تي ڪيائون توهان تي منهنجو آيتون ۽ توهان کي قيامت جي ڏين اچن کان ڊيڄاريون ٿي چوندا هاو اسين پنهنج نفسن تي شاهدي ڏيون ٿا ۽ حياتي دنيا جي کين مغرور ڪيو ۽ پنهنج نفسن تي شاهدي ڏناؤ تہ بے شڪ هي کافرن ما هوا ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون يو اني ڪري جو ناهي هلاك ڪندڙ تنهنجو رب ظلم سبب ڪنهن ڳوٺ کي ۽ رهواسي ان ڳوٺ جا بے خبر هجن ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون اي هر هڪ لاءِ درجا آهن ان مطابق جو عمل کیاں ۽ تنهنجو رب انهن جي عملن کان بے خبر ناهي وربك الغني ذو الرحمه وربك الغني ذو الرحمه يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين ۽ تنهنجو رب بے نیاز وڏي رحمت وارو آهي جيڪڏهن چاهي तव्हांखे घुराए वठे ऐं तव्हां खां पोइ जिन माण्हू खे चाहे तव्हांजो जाइ नशीन करे जीअं त तव्हांखे अॻियनि क़ौमुनि जो जाइ नशीन करे पैदा फरमायाईं बेशक तव्हांखे जेको वाइदो ॾिनो वियो आहे उहो ज़रूरु पूरो कयो वेंदो ऐं तव्हां عاجز کندڑ ناهي قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون رسول عربي توهان فرمايو اي منجي قوم توهان پنهنجي جاءِ تي عمل ڪريو بيشڪ آئون پنهنجو ڪم ڪندڙ آهيان پوءِ توهان جلدي معلوم ڪندا ته ڪنهن لاءِ بشت آهي بيشڪ ظالم نجات حاصل نٿا ڪن وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون اي كافرن کچھ حصو مقرر کيو اللہ لائے سندن پوکھل اوک ۽ چوپائن ما پوءِ پنهنجي باطل عقيدي موجب چيائون هي اللہ لا آهي ۽ هي اسان جي بتن لا آهي پوءِ جيڪو حصو انن جي بتن لا آهي هو اللہ جي طرف نٿو پهچي سگهي ۽ جيڪو حصو اللہ لا آهي उहो उन्हनि जे बुतनि तरफ़ पहुची सघे थो इहो फ़ैसिलो तमामु ख़राबु आहे यानी अक़ुल जे ख़िलाफ़ आहे وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون ۽ اهڙي طرح ڪيترن بتن گویا مشرڪن جي نظر ۾ پنهنجي نياڻن کي قتل ڪرڻ سٺو ٿي ڏيکاريو ان لاءِ ته انهن مشرڪن کي هلاڪت ۾ وجهن ۽ سندن دين متن مشکوک کن ۽ جيڪڏهن اللہ چاہے ہا تو یہ نہ کن ہا تو تہاں انہن کے ۽ سندن کوڑ مہرن کے چھڑے دیو وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون اي مشرکن پنهنجي عقيده موجب چيو هي چوپايا ۽ پوکو حرام آهن نہ کھائن انن کي مگر جن کي اسين چاهيون ۽ چياون ڪن جانورن جي سواري حرام ڪئي وئي آهي ۽ ڪن جانورن جي ڪوڻ وقت الله اکبر نه چئجي یہ سب گالیوں اللہ جے متھا مرین تھا اللہ انہن کے جلدی جزا دیندو انہی سببا جو کوڑ مرین تھا وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا ومحرم على ازواجنا وان یکن میتة فهم فیه شرکاء سیجزیہم وصفہم انہ حکیم علیم ऐं मुशरिकनि चयो जेकी कुझु उन्हनि हलाल जानवरनि जे पेटनि में आहे उहो असां मर्दनि लाइ हलाल आहे ऐं असांजे ज़ालुनि लाइ हराम आहे ऐं जेकॾहिं मुअल आहे त पोइ इहे सभई उन में शरीक आहिनि अल्लाह जल्दी उन्हनि खे सदन ॻाल्हियुनि जो बदिलो ॾींदो बेशक अल्ला ताला حكمت وارو جاندر آه قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين تحقیق نقصان میں پیا اوے مانو جن بیوقوفی ان جہال سببا پنجے اولاد کے قتل کیو ان حرام سمجھاؤں انہن شین کے جکے اللہ رزق کرے انہن کے دنیوں کوئی اللہ تعالیٰ تے کوڑ مرہن تھا تحقیق یہ گمراہ تھا ہدایت وارا نہ ہوا وہو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلو والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اي الله تعالى هو آهي جنهن پيدا فرمايا باغ انن ما کچھ ولن ۽ ورن جا آهن ۽ پيدا ڪيائين کجور ۽ پوکھو جن جا ذائقہ جدا جدا آهن ۽ پيدا ڪيائين زيتون ۽ ڏاڻو سندن ورن هڪ جهڙا ۽ ميوا جدا جدا آهن تمام انن ميون ما کھاو جڏهن ميوو ڏين ۽ فصل تيار ٿيڻ وقت عشر يعني ڏهون حصو مسڪينن کي ڏيو ۽ اجايو خرچ نہ ڪريو بيشڪ الله اجاي خرچ ڪندڙ سان محبت نٿو رکي ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ۽ جانورن ما ڪي وڏا جانور بار لائے ۽ ڪي ننڍا جانور پيدا فرمايائين توهان کائو جيڪي الله توهان کي رزق ڏنو آهي ۽ شيطان جي نقشي قدم تي نه هلو بيشڪ اهو توهان جو صاف دشمن آهي ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين اٺ قسم چوپائن جا حلال آهن هڪ جوڙي دنبن ما هڪ جوڙي بکرين ما توهان فرمايو ڇا الله ٻئي نر حرام ڪيا يا ٻئي ماديون يا اهو جنهن کي ٻنهي مادن پيٽ ۾ رکيو آهي توهان مونکي علم سان ٻڌايو جيڪڏهن توهان سچا آهيو ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ऐं हिकु जोड़ी उठनि मां ऐं हिकु जोड़ी ठगनि मां तव्हां फरमायो छा अलाह ॿई नर हराम कया या ॿई मादियूं या उहो जेके ॿिन्ही मादियुनि पेट में रखियो आहे छा तव्हां मौजूदु हुआ जॾहिं अलाह तव्हांखे हिननि हलाल जानवरनि जे हराम हुजण जो हुकुम ॾिनो हो पोइ केरु आहे वधीक ज़ालिम उन ई खां जे अलाह ते कूड़ मरियो इन ई लाइ त माण्हू खे गुमराह करे इल्म खां सवाइ बेशक اللہ تعالی نہ تو ہدایت دے ظالمن جی قوم کے قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رسول عربی تواں فرمایو آں وہی ربانی موجب انن حلال جانور جو کھائن حرام نہ تھو سمجھا مگر اوے جانور جے کہ انن ما مردار کیا ویا یا سیر وارو رت یا سور جو گوشت او بے شک یہ پلید اے حرام آہے یا گناہ واری شے جے تے کوہن وقت غیر اللہ جو نالو ورتو ویو पोइ जेको माण्हू हराम खाइण लाइ मजबूर कयो वियो ऐं दिलि सां घणो न खाधाईं पोइ बेशक रसूल अरबी जो रब बख़्शींदड़ बाझारो आहे ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون اي اسان حرام كيو يهودين تي هر ناخندار جانور اي اسان حرام كيو ڈھگين اي بکرين ما انن يهودين تي انن جانورن جي چربي مگر جيڪا چربي لگل هجي انن جي پٺن تي يا آنڈا يا جيڪا مٺ انن جي هدن ۾ آهي يهودين جي بغاوت سبب آهي يا انن جي جزا آهي بيشك اسان سچا آهن فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين پو جي ڪري توهان کي ڪوڙو سمجهن پو توهان فرمايو توهان جو رب گھڻي رحمت وارو آهي الله جو عذاب نٿو ڦيرايو وڃي مجرمن جي قوم تان سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون جلدي چوندا مشرک جيڪر الله چاهي ها ته اسين اسان جا پير ڏاڏا شرڪ نه ڪن ها ۽ اسين پان کاشي حرام نه ڪريون ها اهڙي طرح ڪوڙو سمجھاؤ نبين کي انن ماڻهن جيڪي انن کان اڳ ۾ هئا ايستائين جو اسان جو عذاب چکھيون توهان فرمايو ڇا توهان وٽ ڪو علم آهي پوءِ ان کي اسان لاءِ ظاهر ڪريو توهان تابعداري ڪريو ٿا پنهنجي گمان جي ۽ توهان ته فقط اندازو ڪريو ٿا قل فللله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين رسول عربي توهان فرمايو الله تعالى وٽ سڀي دليل آهن تو الله جيڪڏهن چاهي توهان سڀني کي هدايت فرمائي قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون रसूल अरबी तव्हां फरमायो आणियो पंहिंजा शाहिद जेके शाहिदी ॾियनि त बेशक अल्लाह उन्हनि शयुनि खे हराम कयो आहे, पोइ जेकॾहिं शाहिदी ॾियनि बिलफर्ज़ पोइ तव्हां उन्हनि सां गॾु शाहिदी न ॾियो ऐं तव्हां उन्हनि जे सदुनि जी ताबेदारी न करियो। जिन माण्हुनि कूड़ो सम्झो असांजी आयतुनि खे ऐं उहे माण्हू आख़िरत ते ईमान नथा आणनि ऐं उहे माण्हू पंहिंजे रब सां برابری کن تھا قل تعالوا اكل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق اے حبیب تواں فرمایو تواں اچو آؤں تواں کے پڑھی بدھایاں جیکی تواں جے رب تواں تے حرام کیو آہے تا اللہ سان کے کے شریک نہ کریو ائی پی ائی ماں سان نیکی کریو ائی نہ قتل کریو تواں پنجے اولاد کے غربت سببا اسی تواں کے ائی انن کے رزق دیندا سی ائی نہ وے جا ونجو بے حیائی کے जेका ज़ाहिर में आहे या बातिन में आहे ऐं जंहिं शख़्स जे क़तलु करण खे अल्लाह हराम कयो आहे उनखे क़तलु न करियो मगर शरीयत मूजिब इन्हनि कमनि लाइ अल्लाह तव्हांखे हुकुम फरमाए थो त मन तव्हां सम्झो وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اي تواں وجا نہ ونجو يتيم جي ملڪيت کي مگر ان جي سونه نموني سان حفاظ ڪريو ايستائين جو هو پهچي پنهنجي جواني کي ۽ ماپ ऐं तौर इंसाफ़ सां पूरी करियो नथा तकलीफ़ ॾियूं असां इंसान खे मगर संदसि ताक़त आहे ऐं जंहिं वक़्तु ॻाल्हायो तव्हां फ़ैसिले में पोइ इंसाफ़ करियो जेतोणीकि तव्हांजा माइट हुजनि ऐं शरीयत जा अहकाम पूरा करियो इन्हनि कमनि जो अल्लाह तव्हांखे हुकुम फ़रमाए थो त मन तव्हां नसीहत वठो ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون اي بيشڪ هي منهنجي واٽ سڌي آهي پوء توهان سڌي واٽ تي هلو ۽ غلط رستي تي نه هلو ورنه توهان الله جي راه کان پري ٿيندا انهن ڪمن جو الله توهان کي حڪم فرمائي ٿو من توهان الله تعالى جي عذاب کان ڏيو ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون اني کان پوءِ اسان موسى کي تورات نعمت ڪري عطا ڪيو انهي ماڻهو لاءِ جيڪو نيڪوڪار آهي ۽ تفصيل هر شيء جو هدايت ۽ رحمت من هي يعني بني اسرائيل پنهنجي رب جي ملاقات تي ايمان آڻي وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ۽ هي قرآن وڏي برڪت وارو ڪتاب آهي جيڪي اسان نازل فرمايو آهي پوء توهان ان جي تابعداري ڪريو ۽ خوف ڪريو ت من توهان تي رحم ڪيو وڃي تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين متا توهان چو ته فقط کتاب نازل ڪيا ويا بن گروهن يعني يهودين ۽ عيسائين تي اسان کان اڳ ۾ ۽ بيشڪ اسان انهن کتابن جي پڙهڻ کان بي خبر هئاسين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون या हीअं चओ त जेकॾहिं असां ते किताब नाज़िल कयो वञे हा त असां उन्हनि खां वधीक हिदायत ते हुजूं हा, पोइ बेशक तव्हां वटि तव्हांजे रब जे तरफ़ां बयानु आयो ऐं हिदायत ऐं रहमत, पोइ उन खां ज़्यादा ज़ालिम केरु आहे जेको रसूल अरबी ऐं क़ुरान करीम खे कूड़ो सम्झे ऐं क़ुरान खां मुंहुं मोड़े। जल्दी असीं जज़ा ॾींदासीं उन्हनि माण्हुनि खे जेके रोकीनि था असांजे आयतुनि खां, असीं उन्हनि खे सख़्तु अज़ाब ॾींदासीं सदन रोकण सबबु। هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون نتاركن مگر جو اچن इन्हनि वटि मलाइक साह कढण लाइ, या अचे उन्हनि वटि अज़ाब रब तुंहिंजे जो, या अचनि के निशानियूं रब तुंहिंजे जूं, उन ई ॾींहुं जो अचनि कुझु निशानियूं तुंहिंजे रब जूं, नथो नफ़ो ॾिए उन ई माण्हू खे उन वक़्तु संदसि ईमान आण या नेक अमल जेके अॻु में कया हूंदा आहिनि। रसूल अरबी तव्हां फ़रमायो तव्हां इंतज़ार करियो, बेशक आऊं इंतज़ार कंदड़ आहियां। ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بيشڪ جن ماڻھن پنهنجي دين ۾ تفرقو وڌو ۽ ٿي پيا گرو توهان جو انن سان ڪو تعلق ناهي انن جو معاملو الله وٽ آهي پوءِ الله انن کي سندن بدعمالي جي جزا ڏيندو من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون جے مانو نیکی کئی پو ان لائے دہ درجہ نیکی جاہن ہیں جے مانو برائی کئی پو کھیس سندس برائی جیڑی سزا ڈنی ویندی ऐं उन्हनि ते ظلم न कयो वेंदो। قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين رسول عربي توهان فرمايو بيشڪ مونکي مونجي رب سائين رستي جي هدايت ني آهي يعني دين ابراهيمي جيڪو حق ڏانهن لڙندڙ آهي ۽ حضرت ابراهيم مشركاً ما نہ ہو قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين رسول عربي توهان فرمايو بيشڪ منهنجي نماز ۽ منهنجي قرباني ۽ منهنجي زندگي ۽ منهنجو وصال سب الله لاءِ آهي جيڪو رب آهي جهانن جو الله جو ڪو به شريك ناهي ऐं मूंखे इहो हुकुम कयो वियो ऐं आउं पहिरियों फरमा बरदार आहियां हिन उमत मां। قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون رسول عربي तव्हां फरमायो छा आऊं अलाह खां सवाइ रब तलब करियां, हालांकि उहो रब आहे हर शइ जो ऐं नथो गुनाह करे इंसान, मगर उनजी जज़ा उन ते आहे ऐं को बि माण्हू कंहिंजो ॿार नथो खणे। उन खां पोइ तव्हांखे अलाह ॾांहुं मोटणो आहे, पोइ उहो तव्हांखे ख़बर ॾींदो जंहिंमें इख़्तिलाफ़ कंदा हुआ। ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم اي الله هو آهي جي توهان کي زمين ۾ جانشين بنايو ۽ ڪن ماڻهن کي ڪن ماڻهن تي درجا ڏنا ان لاءِ توهان کي آزمائي جيڪي توهان کي ڏنو اٿس بيشڪ تنهنجو رب جلدي سزا ڏيندڙ آهي ऐं बेशक उहो बख़्शींदड़ बाज़ारो आहे।